Namshukuru Bwana kwa kuwa amekuwa Bwana na mlinzi wangu hasa mchungaji katika mwaka wa 2014. Kuna mambo ambayo ningelipenda kuweza kuwajulisha ama kuwaachia ndugu zangu na dada zangu, ya kwamba kwa kweli ikiwa Bwana ataniwezesha niweze kumaliza mwaka huu 2014, na ikiwa ni mapenzi yake aniachirie niweze kuingia katika mwaka 2015, ningelifanya nini katika kazi ya Bwana? Bwana huyu ambaye ametulinda tangu Januari hadi mwaka mwezi huu wa 12 tunapoelekea kufuka na kuingia mwakani. Ninaomba ya kwamba Bwana anijalie ikiwa ni mapenzi yake niweze kufika mwakani, niweze kuanza pamoja naye, na saidi ya yote, iwapo kuna jambo ambalo nililitenda kinyume na mapenzi ya Papa, aweze kunisamea. Ile vile nawe ningelipenda pia uweze kuingia katika ombi hili. Inawezekana katika mwaka huu 2014 umeweza kukwaza wengi katika imani. Hebu sote tuweze kurejea Bwana katika kutubu na kuungama, ili tunapoingia katika mwaka wa 2015 tuweze kuingia tukiwa viumbe vipya, na pia tukiwa na ushiano na ushirikiana mzuri katika mumba wetu na wandugu zetu na dada zetu. Saiti ya yote, Bwana amekujalia nami amenijalia tumefika wakati huu. Je, ikiwa tutakapofika mwaka wa 2015, Bwana ni jambo lipi ambalo angelipenda kutuambia? Bila shaka ni kwamba angelipenda kutuambia sisi zote tuweze kuingia shambani mwake, ili tuweze kuwa watenda kazi pamoja na mumba wetu katika shamba lake. Na kwa hivyo nawakaribisha ndugu na dada zetu zote popote pale mlipo, muweze kuingia katika shamba la Bwana, maana hivi karibuni tuamuona Bwana wetu Yesu akirejea mawinguni akiwa na malaika wengi, akija kuwachukua wote ambao wale tumejiandaa kwa ajili ya kwenda na kuingia nyumbani. Kwa kweli dunia imekuwa ngumu, dunia imefika mwisho wake, na rija ya hayo Yesu anatusii, njooni kwangu nyote mlemeo na mzio mzito, nami nitawapumshisha. Ee Bwana, sisi kuwabariki mnapoingia katika mwakani, tuingie na mibaraka ya Bwana. Na iwapo kuna jambo lolote lile tumelitenda, hebu kila mmoja aweze kuungama na kutubu. Na Bwana wa amani asiti kuwalinda na kuwatunza pamoja na familia zenu, ili tuweze kukaribia Bwana wetu saiti kuliko tangu tulipoamini. Bwana wabariki, na hii redio Mungu aendelee kuilinda na kuitunza, iendelee kuikamilisha kazi ile aliyoianzisha ndani ya redio, katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina, ndugu Omburu.